کنزل راتو نکی او چې کله کلندری او صادر مادر غرزوری نو خلق مرتا گوری او خب دقیق گوری اگیو که ماتوی نزبین چه تا صادر ولی نا چولی نو بی حیاء زنانی تا خلق جریوی جر اتمن دی کتو تا حیادار زنانی نا خلق حیاء کئی و تیل پاس صادر واچوی چستاس شرافت افکارش او پا دیوان بیا اللہ ما قرطبی عجیبا عجیبا خبری کردی چه سره حیران پاتشی الله الله حتی عشی صاحبی قول دی اول دا روایتو گورا وی وصیو ان نصوب اللذی یستر جمیع البدن جلابیب نمرا اغا صادر دی چطول بدن پٹوی او طریقه دادا ان تلوی المرأتو حتی لا یزر منها الا واحد واحدتون تبصر بها طول مخ با پٹکی سوا با یوسترگا پریگی دی اور اغی یوسترگی نبدا گوی بس تیشما اور بیا حضرت ابا هريره سے روایت تے وذکر ابو هريره رقت الثياب للنساء فقال الكاسيات العاريات النائمات الشقيات چاور تیوی چی دا زنانه کی باریکا کپڑا چی سو کم دے وی الکاسیات الاریات النائمات الشقیات آغا زنانه چی باریکا کپڑا چی اپ دنیا کی مزی اخلی داری دی بدبختی دی حدیث کی رازی چی آتیاشا ناستوا اصو زنانی رازی دی بنو تمین قبیلی علیهن نسیاب و رقاقن نرمی کپڑی اچولوی حتی آشی ورطوی ان کنتنا مؤمنات فلیس آزا بی لباس المؤمنات که تاسو مؤمنان یه دا خود مؤمنو لباس نده و ان کنتنا غیر مؤمنات او که تاسو مؤمنن نیه نفتمتا نبی واخلی پی فیدا یو جنه رالا پاقی سر بانی دو پتاوا آئی که وختاخ کاری دلوی دیور حضرت آشی ورطوی لم تؤمن بصورت نوری امراتون تلبی سحازا لم تؤمن بصورت نور ایمان ندر آوری آغا زنانی تو صورت نور باندی چکم زنانی دا سی جامعی آگوندی دا نرمی جامعی چا آگوندی آئی پو صورت نور ایمان ندر آوری او بیا صحاب اکرام منعون نساء المساجد بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قولی تعالی جلات تمنو ایمان اللہ مساجد اللہ حتی قالت عائشہ لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج الى المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل حتى اشي چې د خپل زمانه زنانیو کته حتى اشي صاحب فرمایل چې پیغمبر علی السلام نه اوسه پر ژوند دی لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر اوسه پر ژوند دی دې زنانو ته ویل چې جماعت تلاړ نشي او دا د خل قرون زمانه خبره ده اوس دی وخت الله اکبر حیران پاتشی یا اللہ چه سبکی سنت اللہ دا طریقہ جللہ دا فلزین خلو من قبلو پبار داغا چا چه ترشیو دینا مخی ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا او هر قسم اونمو میں تد اللہ طریقی لبدل انکے تپوس کی داخلتان پبار دا قیامت او ادویتا انما علمو آئند اللہ علم دا قیامت اللہ سخ دے ما سخ نشترم او قرطبی دلتا لکی چه لیسا من شرط النبی آیا علمال غیبا نو بوت شرط دانه چه پیغمبر بغیب دانه وما ادری کلال سا او تو چا خبر که شاید قیامتی نیز دی بشک اللہ لاند که کافران اللہ تاکی لپار دوی اور سیزون که خالدین فی آبدا امیشه بی دوی پا دی اور که او نبا ممی دی اور نه نبا ممی دوی پا دی اور که ولی اندوز نمددگاری و یوم تخفیف اخروی یوم تقلب وجون فی النار پر از دا قیامت وارو لبشی اڑاولے راوڑو لکی گی با اڑاولے راوڑو لکی گی با مکونا دا کافرانو پا دوزخ اور کے اوئی بزی ہائی افسوس دا ملرا اطان اللہ و اطان رسولا چمک تابی در دا اللہ و دا رسول کرے وقالو بیدا کافران ربنا اے اللہ انا اطانا سادتنا مگا تابی داری کرے وا دا خبر سردارانو و کبرانا دا مشرانو فضلون سبیلا ادوی من خطا کرو دلارنا تاووس وی چه سادتنا اشرافنا و کبراءنا ای علماءنا منگا دخپل اشرافو او دخپل علماء تپوس و تسیشو فازلون سبیلا او مفسرین لکی چه مراد دی کبرا و ساداتونا آقا قائدین دا کفر دی ورخا آقا قائدین دا کفر آقا قائدین دا شرک آقا قائدین دا بداتو دی افسوس دی چه باز خلقا پا مقلدین و بانداتونا چسبانه اوی اتانا سادتنا او دا تقریر ما پا خپل دیو کس آوری دو اتانا سادتنا وی منگا مشران سوک بای امام بو حنیفه نی ولو سوک امام شافی نی ولو سوک احمد نی ولو سوک مالک نی ولو انا لله و انا الیه راجعون سمرا افسوس دی ما دا تفسیرنا طول دش پی و قتل طول وی چه مراد دا کبرا و نانسری آغا مشران دا کفر مشران دا شرک چه چا دا شرک دعوت ور کرو چا دا کفر نظریات خلقو تا خودلو آغا تا نمراد دی سریا ربنا ای اللہ آتیم زیفین من العذاب ورکد دلر دبل عذاب والانم لان کبیرا او لانت اولیگا فدیبان لوی لانت خلانت یعنی کام اس گورا تفسیر قرطبی دیجا کلی کیا او قصہ او سوال سم جل دی 250 صفحہ دا یا اس کسو عالم دی فیزو جماعت کے ناسو ما او صحابو دشمنو ما سر خبر کولی صحابو با انترازو نکول ما اور جوابو نور کول خوی دیر خفا شما او دشما چه او دشما نو خوب میولیده نو خوب که بیامی آغا سره اولیده چه مناظر را سره کهی نو ما تا یو شریف پا خوب کهی چه والان هم لانم کبیره کم سره چه صحابو دشمنی والان هم لانم کبیره ورطای لانتی دفع شما نه تا سر خبری نکن اور خوب دی خدا حدیث سر موافق دکنه ازار ایتم اللذین یصبون صحابی فقولو لانت اللہی والان هم لانم کبیره یا ایو لذین آمون لا تکونو کاللذین آزو موسا آیت تعلق دے دا پورا سورت سرا گورا منافقینو پیغمبر علیہ السلام تا عذیتو نور کول دا اے مؤمنانو مکے گئے مور کوئے عذیت پیغمبر علیہ السلام تا لا تکونو کاللذین آزو موسا مکے گئے تازو پشاند آگا چا چھ تکلیف ورکرو موسیٰ علیہ السلام لا موسیٰ علیہ السلام لے تکلیف ورکرو او دا موسیٰ خبرنو امن علی موسیٰ علیہ السلام زید جدو جہاد تا ایوات فضب انتا و ربک فقاتلا انا هاونا قائدون نو موسیٰ تے تکلیف ورکراو نو تاسو دا پیغمبر تابداریو کئے او مخالفت تا پیغمبر کی دا پیغمبر بیزتی دا نو تکلیف ورطمور کوئے مان دا پیغمبر سام خبرہ امانائی یو دارنگ اے منافقانو پیغمبر تازیت مور کوئے چی دے زینب سرا عقد کرے دے تیشو دا سه ازیت مور کوي ځکه دی یو جایز کار کړی دی لکه موسی علی السلام بلنبل ځان له بنی اسرائیل په تنهایی کې او بنی اسرائیل بول ازیت ورکو چې دی ځکه لامبي ځان لا چې دی بیمار دی بخاری حدیث دی نبی موسی علی السلام کپړې وښکلې او خوش ځکه لنبل په دریاب کې انو په ګټي کپړې کې خوده نچراغی گٹی سکنو گٹ روانا شو اللہ روانا کرا نچراوانا کرا نو موسیٰ علیہ السلام سن لخت دم دا گٹ لرا چی ادری گا سو بی یا حجر سو بی یا حجر و سو حجر روان دے حتی وصلہ الی ملعیم من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل یو ڈلتا نو فرعیتو اجو دن ناس دا جایو کتر بلکو ٹکا ٹاکو اے ازالہ دا تومت اشوا اس پدی که دامو آیا چه او گورا ده پیغمبر خوبی زیتیو شو بربندو پیغمبر مرا بربند بلنبل ننو او سم اتقیا خلق چه غسخانی تزی باقی ده زند پتی او لامبی ده بلکل کتاک لنبل خود خیانا مناسب ندی نو انبیاءو با لنکی لنبل نو که او سریوی چه لنکی بیا سنگولی ده نو ده اثر من الشمس خبره ده چه سری لنگ وایلی آگی لنگ سری لنبلی نو سری تا پتر لگی نو اشارات و من خطاس و کوش ہے العبد یقرأ بالعصا والحر تکفیه الملام دریم نکتہ داوا چه حلقو پا موسیٰ علیہ السلام تو مت لگو لیو چه دی اخبرور و جلے دی حلقو قارون یو مومسی یو کنجر بدکار زنانا آئیل پیسی ورکری چه تو پا موسیٰ علیہ السلام مند بدکارے تو مت لگے او کل چه دی بیان کی باقی دا زنانه لارا او دی اراده و یا دی خبر اکڑا موسیٰ علیہ السلام ورطوی چه تا اللہ حاضر ناظر کوا ہے نفول دی زنانه و چه مال غدی پیسی را کرے لا تکونو کلذین آذو موسی مکه گئے پشان دا چا چا تکلیف ورکړو موسی علی السلام لا فبر او الله مما قالو الله بیزارک یعنی پاک بریک الله موسی علی السلام دا خبرنا چې دی خلق ویلو وکان اند الله وجیها او دی هو دا موسی علی السلام پریز الله ډیر مخاور شیخ بمانه کړه وجیها مخاور او دا آخری خبر چې ما درته وکړه چې خلق قارون پیسې ورکړي زنانې ته چې په موسی علی السلام تهمت لگا دا قصه تفسیر کبیر لیکل ده پیزشتم جلد دی او 203 درشمه صفحه ده سراج المنیر دریم جلد او 204 اویا صفحه محایمی دریم جلد 165 صفحه زاد المسیر شپگم جلد اور 426 صفحه دی طول دا قصه لیکل ده چه حضرت موسی بانی چه قارون دا تهمت لگول بندو بس کرو یا ایو اللذین آمنو آخری خطاب اے مسلمانانو اتقوا اللہ لانی ولی گئے وقولو قولا سدیدا او ایتا سوینا دا سوینا سدیدا چاہ حق وی سدیدا سوابا یسلی لکم آمالکم اللہ بستاسو آمالو کسلہ راولی دا قول سدید سمرا اسلہ دا آمالو دا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بو بخی گناہو نستاسو کہ دا پیغمبر تابداری دو کرنو گناہ بدو بخلشی آگا چاہ جتا بیدر تابداری دا اللہ و رسول اکرا فقد فاز فوزا عظیما بس دی به کامیاب شي په لوی کامیابی سره کله به شیخ قران معنا کولا فقد فاز فوزا عظیما بس دی شه زنده آباد اصل زنده آبادی خدا د پیغمبر په توحید پیغمبر په اطاعت کې دا الله په توحید کې او د پیغمبر په اطاعت کې دا د دنیا په کارو کې زنده آباد نشته ان ارسلنا الامانه علی السماوات او لفظی معنا اجدکا ان ارسلنا الامانه الله موږ پیش کړ امانت علی السماوات والارض پس ما موږ مکو باندې والجبال او غرونو بس اوس دا د چ امانت څه شو علماء لکی لک بار محیط او نور تفاسیر الامانه اطاع موږ پیش کړ الامانه اطاع تابعداری پس ما موږ مکو باندې او غرونو باندې اسمانونو باندې پس مکو باندې او غرونو باندې اطاعت تابیداری او دل تکی دا طاعت تابیر پا امانت سره کرده زکا چه دا طاعت چه دیکه نا دا لازم الوجود ده لکه امانت چه لازم الادا ده یاسو ذکر دا امانت ده مراتن طاعت ده او دا طاعت پا ده امانت ذکر ذکر کرده چه دا طاعت لازم الوجود ده لکه چه امانت لازم الادا ده یو سره که چال سی شیخ ورکی پاگی لازم دی چگا امانت بلا ورکی بیا دی امانت نسم مراد دی قول جمهور داده چه جمیع وظائف الدین تمام وظائف الدین تی مراد دی چه تمام وظائف الدین شلا اسمانون نازمکی غرونا اغیط دا امانت پا امور تکوینیو کشا اور ارس و جنتا دا امانت پا امور تشریعیو کشا څکه چې انسانان او جنات دوی خو مکلف په شریعت باندې دي اما اسمان شو زمکه شو غر شو دا مکلف دي خو په امور تکوینیو کې دی به ولاړی او دی به دا زمکه پرته هر به په خپل ځای ولاړی نور به ګرځي سپوږمۍ به ګرځي را ګرځي ٹھیک شو نو المراد جميع وظائف الدين خو چې وظائف الدين شي زمیل اقول دی پارا پا امور تشریعیو که او غیر زمیل اقول دی پارا پا امور تکوینیو که فا ابینا ان یحملنا مانج دکا فا ابینا انکارو کدوی ان یحملنا تسیسی انکارو که ان یحملنا چوچت کی بوجد دی چوچت کی بوجد دی و اشفقنا منها او یردل ترنا و عمل انسانو چوچت کدا بوج انسان انو کان ظلومن جهولا دا انسان دیر ظالم جاہل دی اس دی آیت کی یو اشکال دلتا دی لفظی اشکال دلتا دی بیا مانوی اشکال دی پا بلزی سرا آیت مشکل دی اللہوی منگ پزمک اسمان بانی امانت پیش کر چه پیش کر فعبین ان یحمل نها انکارو که دیزمک اسمان چه دا امانت اچت کی اس مانا و اشفقنا منها او دی امانتنا اویره دی زمک اسمان اویره دل و حملها الانسانو دا امانت اوچت کې انسان انه کان ظلوما جهولا دې دې لوی ظالم جاهل دی. اوس آیت باندې لکه چا مفسرین کړ دي دای مطابق زتا تدات حل کم الله پس مکه اسمان امانت پیش کا اغي انکار وکا یا او یریدل انسان اوچت کې دې ظالم جاهل دی. اوس په کارو چې انسان دا امانت اوچت کې دې دې خلی دې دې تابعدار دي او ډېر عادل دي. هغه ته ظلمن نو مقام حمل دي امانت خو مقام د مدح دي او الله ول مزمت بیان کوي. نو جواب دا ظلمن جهولا دا مدح دا ظلم جهولا دا مدح دا وکي دغه لکه ته خو خپل ترجمه وکي خو د نور تفاسیر چې نور لیکل دي او بیا چې تان به څنګه تاسو کی نو دیر پا هر تفسیر چا اکثر مفسرین داسی ہوئی اکثر مفسرین داسی ہوئی نو اوز دی امانت اوچت کرے دے انسان انکار کرے دے لگا ازمک اسمان انکار کرے دے اور انسان اوچت کر تو دے ظلومن جہول پسش نو دوائی دا مدھا دا مدھا سمانا دے کی اد انسان کمالی اطاعت اشارہ دا امانت دیر درنو و دے دے اللہ نہایت تابدارو دیوی چه هر سر آسر اکی که ملامی ماتی گی که مرم اور که چم خوب دابو چطو ما نو ظلو من فزان خود زیاده کرده زان زیاده کرده او کمال اطاعت ده لکه دی ما شم تو من شیدل تا که دی چلک دا اوچت کا دیو چطو لیش غارم دو اوچت ده او کمال اطاعت اخکار اکی اور جهور پا دی اعتبار سر ده چه انجام دا امانت رو تا معلوم نده چدریبا چې زره بر خیانت در نو شنه تاسو بدر نکېږي بس جهور په اعتبار د انجام شو او ظلم په اعتبار د رفض امانت شو چې د خپل د ځان نه زیات بوج اوچت کړ نو مدح شو. لذا خبر خلاص شو خو په دې باندې بیا آیت جوړیږي نه په دې باندې بیا ته نه جوړیږي ځکه چې دلته کې اشاره ده چې زمکه اسمان ته امانت نه انکار کړی دی او نور زینو کرازی چزمہ کی اسمان دے امانت اطاعت کرے دے نو بیا آیت کی اشکال بل راگے ٹک شو آگے نو چھ بل اشکال راگے نو درفع دے اشکال دے پار منگا بل توجیہ کو زمگا توجیہ ابن عادل لکلے دا زمگا توجیہ زجاج پمان لقرآن کی لکلے دا زمگا توجیہ تفسیر قرطبی لکلے دا زمگا توجیہ بحری محیط لکلے دا ستا خیال دے ورتا گنو تفاصیل دا زمنگ توجیه لکلی دا زمنگ توجیه مجمع بحار الانوار دی لکلی دا او زمنگ توجیه تازیب اللغتم لکلی دا او دا یو معتبر لغت تے دا پا تین ہزار بانی کی دا معتبر لغت تے دیم زمنگ توجیه کلی دا اوز اول کی دی آیت تا تا اشکال ذکر کو او بعد عزیز و تا تا بھی مانا کو ما اوز بیا اور پسیشا این نارزن الامانتا مگا پیش کرده دی امانت پس مانو نظم کو باندی والجبال پغرونو فا ابین ان یحملنا دوی انکارو که دی اوچاتولو دی امانتنا او دوی تی اویره دل وز دی آیت که دا دی چزمک اسمان امانت ندی اوچات کره. سورت حج و گورا اتلسم نمبر آتو گورا علم تران اللہ یسد لو من فی السماوات من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر دلتا خوراگے اللہ تا ہر سو تابیدی اسمان تابیدی زمک تابیدی نور تابیدی سبوگمہ تابیدی ستوری تابیدی غرون تابیدی انی بوٹی تابیدی ہر سو تابیدی ہر سو تابیدی عزت ابین ایخ ملنا بیاسترت حامیم سیدو گورا آیت نمبر 11 ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها اسمان اسم کی توی راشه تابیداریو کے زما کہ خوخوی او کہ ناخوخا قالتا اتینا طائعين او دوی چې الله من حاضر استا په دربار کې استا تابیداری کوونکی التوی طائعين او دلتوی لله يسجدو او کم سبق چې موږ ويو دلته وی چې فابين ايها ملها دوی انکار کو چې تول د امانتنا اوس دې آیتونو کې تعرض راغې چې تعرض راغې نو زه دې آیت جمعه یو کومه قران سره موافقه بیا په بل معنی کومه لغه سره موافقه اول معنی کومه زغ کې دا ورته ان ارسل الامانه موږ پیش کا امانت پس مانو موږ کو باندې او پغرونو فا بینا دی اسمانو نزمکو غرونو انکارو که این یحمل لها ای اوچتولو دا بوج دا امانتنا چلو گناه دی این یحمل لها این یحمل نا وزرخا مانشوا این یحمل لها این یحمل نا وزرخا چه دوی اوچت کی گناه دا بوج دی دی یاس این یحمل نا وزرخا چه دوی اوچت کی اغا بوج د گناه انکارو که دا اوچتولو دا بوج دا گناه نا چلے که بوج دا گناه نا انکارو که نو گناهی او نکا نو چی او نکا نو اطاعتی اسی پوش لی که نا دی شری تا ماوی چی تا موز کوا دی انکارو که اغا گناه دا موز نا گناه دا موزی شده نا کول گناه دی کول سواب دی نو فا ابینا پوش لی که نا فا ابینا انکارو که زمک اسمان ان يحملنا وزرها چې اوچت کی هغه بوج ګناد امانت ګناد امانت سره په صورت تخیا واشفقنا منا او یره دل دی ګنانا وحمل الانسان او اوچت ک وزر دی امانت انسان په صورت خیانت او ګره صورت انام الله الله اکتیس نمبر آتو گرا قالو یا حسرتنا لاما فرتنا فیا هم یحملون اوزارهم علا ظهورهم یحملون اوزارهم دیبو چطی اخفل اوزار یحملون اوچطیبا اوزارهم بوجد گنا علا ظهورهم پشاگانو باندی ابینا عثمانو کا انکاریو کا ان یحملن وزرها چوچت کی گنا دا امانت او یاره دل د ګنانا حمل الانسانو د امانت ګنا انسان اوچت ک انو کان ظلومن جهولا دا انسان دی لوی ظالم جاهل دی بیا دی انسان نا ان کم انسان مراد دی بعضی آدم علی السلام دی بعد نا انسان نا مراد نو هغه کافر مراد دا انسان نا مراد منافق مراد دی خلص بیا خبر وکوما دا یو توجی او شوا دیمه توجی زکوما چه حمل د امانت بمانه د خیانت تی پوانسری خیانت لکه گورا فا ابینا ازمک اسمان انکارو که ان یحملنها ان یحنها ان یحملنها ای ان یحنها حضرت انکارو که دسنا ان یحملنها چه خیانت او کی پا دی امانت ولی خیانت او کی زکا چه دا حمل نمرادل تاکی خیانت تی لکه عام طور سره خلقوی دی شری لمی پیسی ور کری زان سخی اوساتلی امانت میوال پیسی ور کروی زان سخی کی خودی سمان شوا زان سخی کی خودی رای نکرلی خیانتی وکا دی شری لمی دوپای ور کروی بطور امانت زان سخی کی خودا زان لی اوساتلا ای رای نکر خیانتی وکا نو حمل د امانت عبارت تسنه ده آدم ادانا آدم ادا تسوی خیانتوی حمل حل تیشو کنا انکارو که ان یحملنا چی خیانتو کی پا امانت کی او یردل ده خیانتنا و حمل حل انسانو خیانت او که پدی که انسان نو چی انسان خیانتو که انو کان ظلومن جهولا و دیخو دیلوی ظالم جاہل ده دا مشهور کتاب دی مجموع دی حال الانوار اور 565 صفحہ دا 565 صفحہ او دی دا خیانت مانا که دیر مزیدارا اے داو سگورا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَا اے عَدَّتَا وَكُلُّ مَنْ خَانُ الْأَمَانَتَا فَقَدْ حَمَلَحَا حملها الانسان من الكافر والمنافق او دا ډیر مشهور عالم دی ګوردا سمامل کتاب نه په خواب نایاب اوس دستیاب دی اګه چاته ملاش نو وایخ لای ګور بیا کې دې بیا نه یابشي نو افا بینا ان يحملنا اعدتها وكل من خان الامانه فقد حملها از مجمع بحار الانوار او جل نمبر 1 صفحه نمبر 565 داد تعذیب اللغت او دې جل نمبر مجلد 3 دی او جز 5 دی فیزم جز کی دے ذکر کئی وکل من خان الامانتا لقد حملها ان ارض الامانتا بانباس کی اور بیاوی کل من خان الامانتا لقد حملها وکذالک کل من اسما فقد حمل الاسما وحمل الانسان قال الحسن اراد الكافر والمنافق حمل الامانتا اے خانا ولم یتیا فاز المانا واللہ عالم صحیحون ومن اطاع من الانبياء والصديقين والمؤمنين فلا يقال كان ظلما جهولا اس مسرح حل ده الحمد لله اس ترتیب تو ګورا الله پاک فرمای ما امانت لګا نو باز ډلو خیانت وکا باز اطاعت وکا ليعذبا خائنتا ويتوبا متيتا انسان دو ډلې شو کنا چا اومنه نو یتوبا چې چا انکار وکړنو لیو عذبا وحمل الانسان مراتن کافر دی وګوره سورت عادیات سورت علق اول وګوره علق کلا ان الانسان لیطغى یقینا انسان سرکش دی سوک کم انسان چې کافر مشرک دی سورت عادیات وګوره شباغم نمبر 8 فوسطنا به جمع ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لربه لكنود كم انسان اي مشرك انسان ليعذب علت برای ارزمال پاره دي ليعذب المنافقين ليعذب الله المنافقين چلا سزا ور کې منافقان سړو لرا منافقات خود لرا مشرکان سړو لرا مشرک خود دي پاره ويتوب الله على المؤمنين الله احسان کوي په مؤمنان سړو باندې او په مؤمنات خود باندې وكان الله غفور رحيما الله بخون کې مهربان دي سورت احزاب چې ممتازو په ذکر د احکامات کثیر او سرا سچې سلیرش احکاماتو نیم لپاره د امت نیم لپاره د پیغمبر سورت احزاب ممتازو په ذکر د واقع د غزوه خندق او په واقع د احزاب سورت ممتازو په ذکر د واقع د بنو نذیر او دغی جلاوتنواله او دغی هلاکت او دغی مغلوبیت سورت ممتازو په ذکر د اسم د صحابي زید سره سره اسم د صحابي چې زید دی پورا قران کې د ایسیو صحابي نوم نشته سوا د زید نه یو عالم عجيبه خبر لکې سبحان الله اوس خبر یاد شو پکانل تا یو عالم عجيبه خبر لکې زید مشهور په ابن محمد سره نو چې کله ابنیت هغه تعلق ختم شو چې تعلق ختم شو په دې ډیر پریشان او الله د پریشانې رفع په نوم راوړل چې سره ولې خفای په چا نوم نشته په قران کې او د زید نوم په قران کې موجودی فلما قضا زید منها وتر سورت ممتاز د ذکر د اسم زید سره سورت ممتاز د رسم باطل سره د رسم باطل په ابطال سره چې متبنا پشاند زوینی متبنا پشاند زوینی اسرت ممتاز دی په دې مسلې باندې چې کونډه د متبنا د پښان د انګور نه ده سورت ممتاز دی په دې مسلې چې محمد رسول الله خاتم الانبیاء دی سورت ممتاز دی په دې مسلې چې زواج مطهرات د امت روحاني مې دي او هغه څه نکاح حرام دی په دې کې باسه چې روحاني مورګان دي دلته خلک مورګان وي کنه په دا زمون مورګان دي زمونږه مې دي سورت ممتاز دے فذکر یدنین علیہن من جلابی بہن سورت ممتاز دے فذکر دا اصناف اربعو دا موانس دا زنانو لپا دا پیغمبر علیہ السلام پوری صورت ممتاز دے پا ذکر دا سسرا لا تکونو کاللزین آزو موسیٰ سرا صورت ممتاز دے پا ذکر دا امانت سرا صورت ممتاز دے پا تقسیم دا انسانانو سرا اتباع و غیر اتباع اللہ واللہ صورت سبا احزاب سر رب تیسمی دادے آل تتاویلو لتکونا سجدت الاحزابی لکلمتکا اس بیا مخی شروع شا فَإِلَّمْ تَسْجُدِ الْأَحْزَابَ فَأَهْلِكُمْ تشوا اے اللہ کہ دا احزاب سیدنا کی فَأَهْلِكُمْ مِثْلَ السَّبَا یا فاطر السماوات والارض اِلَّمْ تَسْجُدِ الْأَحْزَابَ فَأَهْلِكُمْ مِثْلَ السَّبَا یا فاطر السماوات والارض کہ دوی توبہ نو باسی نو غر کے کی لکا سبا دی غر کرو قومی سبا چی دی غر کرو بلا مسئلہ چی صورت عذاب کے مسئلہ بیان شوا اللہ دو اذن بغیر سو اے اللہ سر سو شفی غالب نشتا دے او داغی عنوان تفصیلی بیان شا اس پا دی صورت کی داغی بانی تتیمہ دا تتیمہ ولی شفی غالبان ندی مالکان ندی معاونان ندی مازونین پیزن شفاعت ندی حصداران ندی مالکان ندی حصداران ندی مازونین پیزن شفاعت ندی حصداران ندی مالکان ندی معاونان ندی حصداران ندی مازونین پیزن شفاعت ندی مات کی صورت کے رد شفاعت قاری ہو شا نپدی صورت کے جواب دا شبہات ہو دے جواب دا شبہات یارت داود علیہ السلام تا نگورے گرونا تابیو اس من اللہ بچ زور ورکنو زغرے بچ جوڑے کرے سلیمان علیہ السلام تو گوئے پیران تابیو او تانبے داسی بے دبل اغیمہ کے لکھو با تیشو اعتراضات او داغی جوابات پدی صورت کے بہنے گئے سورت عذاب کے احکامات کثیرہ بیان شلا دا مؤمنان و ذکر مشا دا منافقین و مشا دا پا دی سورت کے دا منکر دا تباہی ذکر دے او دا مومن دا بشارتنو مومن دا پار بشارت دے او اصلا اس بات تا قیامتن دے خلاصہ دا تریم بیائی و برد بک بیان ہونا خلاصہ دی سورت دا دا چہ دا سورت پسلور بابونو دے اول باب نا آیتنا لکل عبد منیب پوری او پدی کی دلائل دا توحید دی اورد دے پٹول اقسام دا شرک بس دلائل دا توحید اورد دے پٹول اقسام دا شرک دیم باب دا لسم آیت نواخلی نو تر 21 نمبر آتا پوری وربکا لا کل شین حفیظ رد دے پا شبہات دا مشرکینو داود علیہ السلام باندی سلیمان علیہ السلام باندی اور پا جناتو باندی رد دے د شبهات د مشرکینو شلم آیت نواخلی دوشتم نواخلا آغا سلور درشم پوری لارشا دیده پوری درم باب دی او پایی که بیان د عجز الملائکه چه فرشتی اللہ تا محتاج دی عاجز دی او محتاج دی او بیا پینزه درشم نتر آخیر پوری سلورم باب او پایی که زجرونه منکرینو دی پارا او طرق دا تعلیم او طرق دا واز و نصیت دا تبلیغ دا قرآن کریم پا سورتونو کے سیم سورت تے چپ الحمد و مصدر دیں سلو رب فاتحہ انعام کاف سبا دا ولی مصدر دیں یو زمان دا شیخ نکتہ راغ دادا چپ دی حصہ رابعہ کی دو مضامین دی یو دا نفی شفاعت قاری دی اللہ دا اذن نبغیر سوک چار خلاصول نشی کولے حضرت دا سی نفی شفاعت قاری چی پا تختی شائی باندی خود با خود متمکن دے اختیارات چاہتا حوال کری سپرد کری ندی دویو مسئلہ دا دا چی لائق دا عبادت اللہ دے سو شوی دو مسئلے شوی رنبای مسئلہ رد شفاعت قاری داغی مقدمتی باچا صورت سبا دے سبا کیوئی شفی غالب سوک نشتے ولی سوک مالکان ندی حصہ داران ندی معاونان درب ندی ازن دا شفاعت ندی ورکر شوئے ٹھیک شوا بسنگا سوک با شفاعتو کی بیزنا تک شوا دا مقدمه شوا پدی تفرید سورت یاسین پدی تفرید صافات پدی تفرید سورت سواد دلتوی مالکان ندی معاونان ندی شرکان ندی اصداران ندی سورت یاسین کی مڑا اسیو اے ما انتا کیا تباک را چاڑو تپو سنکا دوست بنا ترقی مرا اسی وئے صورت صافات تاسو جی چاہتا شفیع غالب وئے پخپل عجزان دی سلام علی ابراہیم سلام علی نو سلام علی موسیٰ و ابراہیم و حارون سلام علی الیاسین محتاج دی صورت صافات کے پاغی ترقی مرا ابتلو بالمصائب اگورا داود علیہ السلام تا اگورا سلیمان تا اگورا ایوب تا علیہ السلام تیک شوا دیم مضمون په صورت فاطر کې ده نفی شرک فی العبادت او پاغی دلائل بمبار زبردست دلائل دیارلس دلائل چې بیان کی بیا په مقدمه صورت فاطر شو تفری دلته وی لا اله الا الله نو صورت زمر کې وی فابت الله مخلص الله الدین نو مؤمنون کې مؤمن کې وی فض الله مخلص الله الدین سجده کې زم اعتراض سلور دی ودا جواب اخلا شورا کې به زنګ په درې اعتراض دی ودا جواب دی زهرو کې به زنګ په درې اعتراض دی ودا جواب اخلا جواب دکان کې به یو اعتراض په جواب اخلا جلسه کې یو اعتراض په جواب اخلا احقاف کې یو اعتراض جواب اخلا بلار سوت محمد تورسی پښو ا دین اخوا دو مسلې دي تر سوره محمد پورې اول رد شفاعت قاری مقدمه سبا تفصیل یاسین صافات صاد لایق دی بات یو الله دی بل سکنا مقدمه فاطر تفصیل زمر حوامی می سبا سورت محمد کې به چوسم نمه نه کنا نو اعلان jihad دی په فتح کې بشارت دی په حجرات کې قانون دا کامیاب دی او په قاف او زاریات او تور کې بدل توي سر منکر له توحید نه دي قامت منکر دي فونه په سر سروانه تخیل له ورته ا نو سوره نجم قمر او رحمان اور واقع کې ول تداوی چې دې انکار قیامت سر سرا او ګورا به دلیل خلق ته الهوی دلیل ورسره بالکل نشته دی بیا په غیبه تفصیل شي مثلا شو غرایب القران یو ربط کله دې زما وخت یغم درته یم نن اس درس نه پر سو شو را تم ډیر ته شی او پام وی اے ما ته وکی را ربط دا سلورم صورت ده د انسان دو حالات دي دنیا کوم او دو حالات دي د انسان اخرت کوم دنیا کی یو حالت ته حالت ابتدا بیا دوی حالت ته حالت بقا دنیوی ګره ها فاتحه التکید فاتحه انسان سو حالات دی دو حالت ابتدائی په دنیا کې حالت بقائی په دنیا کې الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض د انسان حالت ابتدائی ته اشاره شو الحمدللہ الذی انزل علی عبد الكتاب انسان حالت بقائی ته اشاره شو ما پیدا کری په کتاب دی د بقا په دنیا کې رشد کا بس دا دنیا شو بیا بتم ری اے اس دن انسان دو حالات تی اخروی باس بعد الموت الاعادہ اور ابقاء دائمی نو سورت سبا کی ذکر دا اعادی ہوشو ففاتر کی ابقاء دائمی شو بیا بتی پاسوم طول عمر بدی ساتم سورت فاتحہ طول قرآن سے لستے کی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین انعام اور کاف مالک یوم الدین سبا و فاطر حالت ابتدائی اور بقائی الحمدللہ رب العالمین حالت اخروی اعادہ و ابقاء بقا مالک یوم الدین بس خبر اخلاص ہے الحمدللہ اب ترتیب کے سنور دے شمد پاس سورت احزاب کا اتا پانزوستم دے پس سورت لقمان الحمدللہ تمام صفتوں دے خدای توب ثابت تے اللہ لرا آزاد چاغی لپاره دی اختیارات د اسمان مزمکو خاص اغیر لپاره دی صفاتون دی خدای توبه فل اخرہ په اخرت کې اول حکیم الخبیر الله حکیم حکمت نو مالک دی خبردار یا دلیل عقلی نمبر 1 پیجن الله هغه شی چې داخلي کې په دزمکا هر هغه څه چې خارجي کې دزمکینا هر هغه شی چې وریږي د برنا هر هغه شی چې راکوزيږي د برنا هر هغه څه چې برخيږي د کتنا برن باران وریږي د خدای فیصله الله خدای رحمت باران وری و ما یارج فیها او دزمکینا په برزي اعمال د مؤمنانو زی روحونه د مؤمنانو زی اور رحیم الغفور اللہ مہربان بخون کرے زجر پر منکرین دا قیامت وقال الذين كفروا وكافرانا لا تاتينا ساعتو نبرازی نرازی منت قیامت قیامت نشترے قل جواب سرت دلیل عقلنا هو بلا ولنا وربي زمان پرب قسمی لا تاتينكم خام خبر حزیتا قیامت قسم بھی دی چرازی بو دا دین سم صورت چھ جس بات دا قیامت یو کہ قسم سرا آیت نمبر دریم دی نو سورتم دریم شو یا سورتا یو لکه زما په ترتیب دریم شو یو سورت یونس شو او بل سورت مریم شو او دا دریم شو ابن کثیر په نس باندې دا دریم دی سورت یونس دی او دیش او دریم ته راوونده مثلا حل شو قل وادیتا بلا ولنا وربی زما دی پر قسمی لا تاتینکم خام خبر ازی پتا سبحان قیامت عالم الغیب بدل در ربینا ده قسم میری پر اب خپل دا سره چې په دې په غیب باندې دایول ذکر کا اشاره د تفد دخل مقدر ته څنګه خام خبر ازی قیامت چې قسم خوري چې راضی با مکلب راضی عالم الغیب دا کو د غیب خبر ده دا زمان الله سره ده تیشوا لا یعزمان هو نا پتی که در لانه مسقال ده اندازه دیو زره نبکتا نا پسمانو که نبرا نبرا پسمانو که نپزمکا ولا اصغر من زانکا انا وری که عمل دیدینا ولا اکبرو او نلوی الا فی کتاب مبین دا طول پت در اللہ پی علم الهی که محفوظ دی کتاب مبین علم الهی هر شی اللہ پاک لکل دی هر شی در اللہ پی علم کیو نو پس تا علم نا اللہ هر شی لکل دی پا تقدیر کی یا کتاب مبین مراد لوح محفوظ یا کتاب مبین مراد صحف د ملائکو انور داد پسرت یونس کے منگویلو آل تکیو لا یاد وان مسقالو زرقتن فی الارض ولا فی السما او دلتا سماوات مقدم دی پر ارض باندی ولی آل تکی ذکر دا آمالو دا مخلوقو بزمکا مخلوق پر آزمکی باندی دی دلتا علم دا باری تعالی ذکر دی ذکر پر علویاتو باندی مخکشا لی یجزیا متعلق دل تاتی انکم پوری خام خب اللہ پاک پتازو قیامت راولی ولی لی یجزی اللہ زنامنو چه بلور که اللہ پاک مؤمنان تا چامل که نیک در آمالو دلی اولائکا سمرا اولائکا لامدہ مؤمنان چی دی دوی دی پار دی پخنا و رزقن کریم او رزق دی امدہ رزقن کریم رزق امدہ رزق دی عزتوالا واللزین زجر پا من کرن در قرآن واللزین خلصو فی آیاتنا چ کوشش کې پرد قران زمنګا از مدارک ساو فی رد القران معجزین مقابله کوونکی ولیک لم حساب من رزن علیم دل پر دی عذاب د عذاب دردناک عذاب دې د لوی عذاب نه داسې عذاب علیمن چې دردناک دی و ير الذین دلیل نقلی لپاره د تایید د قران خو کدا دا تمه اپ ہے یرا دلیل نقلی پا صداقت تا قرآن باده خود دم را حق مانا یاد کچی را پا مانا دی یعلمو بشی نمانا ویرن لزین او تر علما پویگی آغا خل چی چال علم ورکر شویده حقیده لری آغا خل چی چال علم ورکر شویده دس دو مفولا مفول اول اللذی چی حق کتاب انزل الیکا چه تاترا لگره شهدستان در ربنا هو الحق مفولی سانیشو من یاد شو عقیده لری اغا خلق شراوره ده ایمان صاحبان دیلم پس عقیده لری اغا کتاب چه تاتر اللہ را لگره ده دا حق ده عقیده لری اوت العلم پا قرآن بانی ده حقانیت تیک شو ویادی اشاره بصری دلیل عقلی ویادی او بلن کی دا قرآن الی صراط العزیز الحمید فتر صرف در لار دا غزاتا العزیز چه غالب دے الحمید لائق تا حمدنو دے وقال الذين كفروا زجر بمنكرين وقال الذين كفروا كافرون هل ندلكم اي خبر دركم تاسو لرا على رجلين په یو سړي باندې یو نبيكم چې د تاسو له خبري خبر درکې تاسو ته اذا مزقتم چې کله تاسو ریزه کړی شي كل ممزق په پورا ریزه کې دو سره دا ممزق مستری مستری میمی کها په معنی د تمزيق سره اذا مزقتم كل تمزيق هدیوی خبر در کی تاسو لرا کله چې تاسو ریزه کړی شي پورا پورا پورا ریزه کېدل تسوی انکم لفی خلق جدید چې تاسو بشه پنی پیدائش کی او ګره کافرانو د پیغمبر ذکر کړي کورجل مبهم ذکر کا وی خبر در کو تاسو دا په یو سړی باندې چې وی چې تاسو په پستر ریزه کې دونه بیا پاسه یو سړی دې لیسا قولوک هازا بغائره الارض مطارف من انکرت والعجم که تی نپی جنی استا پا پی جن گلو منگا سچ رق لگو پوشی الارض مطارف من انکرت والعجم عربی پی جنی عجمی پی جنی که تا زان ناجان کرده منگ پتا بان صافت لگو افترا علاللہ کذبا دام دو مقوله دا کافرانو دا عدل تامزه ده باب افتعال مقدر ده ا افترا ایتی جوړ کړي په لابان درو سمانا افترا لله کذبا ایتی جوړ کړي په لابان درو په قص درو غوي ام به جننا یا پدې ده لوانتو درو په ضرورتي ویلې کیږي داسې اصل علی هغه وګه ایتی قص نه درو غوي یا لوانې دې دخلینه درو غوزی بل جواب بل افتراء ندا جنون ام نده دا افتراء ندا جنون ام نده سری الَّذِنَا خَلَ اللَّهِ يُمْنَ بِالْآخِرَةِ چیمان نرف پا آخرت بانده فِي الْعَذَابِ وَالزَّلَالِ الْبَعِيدِ پا عذاب کی دیو پا زلال پا گمراہی لے رکی دی لیسا مان عذاب کی خود دی کافر خو پا عذاب کی نده زکا خوش نی گی ازکو پیغمبر بان تان لگی تومت لگی عذاب کی خود دی علماء تو جی کئی آیت کے قولب دے مانا الَّذِي لَا اِمْنَ بِالْآخِرَا فِي الظَّلَالِ الْبَعِيدِ وَالْعَذَابِ مانا یاد اشرا دا کافران چی دی پا دنیا کی پا ظلال بعید کی دی فی الحال پا ظلال بعید کی دی او پا آخرت کی پا عذاب کی وی پا عذاب فی الاستقبال شا او ظلال بعید فی الحال شا اس پا ظلال کی دی ان قریب پا عذاب کی بشی یاو دیمه توجی یادکا چه العذاب نا مراد عین زلال دے اول زلال اتفی تفسیر دے اور عذاب چه دن ذکر دا مسبب کا مراد تی سبب دے نمانا اگر کسان چی ماندر ری پا آخرت باندے فی العذابی دوی پا گمراہی کی دی اور دا گمراہی چه دنو سبب دا سشی دے دا عذاب دے وزلال اتفی تفسیر شا چه دا عذاب عذاب حقیقی ندے دا عذاب سوری دے اگر عذاب سوری سرے چو گمراہی کلکا دا دا گمراہی کی کلکی دل دا این مستحق کی دل دا سری عذاب دی آفلم یرو تخفیف دنوی آیا دوی غور نکی الام آبین ایدیم ہر غصی تا دینا مخی دے چلا سمان دے وما خلفم رستو چز مکدا زکا من السماعی والآل دا بیان دا ما سبق شر این نشا لف نشر غیر مرتب این نشا نفس بیم الارضا که منگا اویر ارادو کو و بیالا بکو پو دی بانداز مکا و دیلا پکی بخخ کو او نسکتا یا برا اوگردو منگ پو دی بانی کسا فا من السماعی تکر دا عذاب دا برانا ولی او نشوا جوا مقدر دی لیکن لم نشا ازالکا دامی ارادو نکرا ولی می اونکرا زکر چه اجل مقدر مسمع موجود ده این فی ذالک الایتن دیکی برت ندی لکل عبد منیب لپا داری او بنده چلات رجوع کون که ده ولقداتینا داود منا فضلا جواب ده اعتراض جاول وی تاسو ای چس مخلوق سکول نشی او گره داود علیہ السلام تا غرون سنگ تابیو اس من سنگ تابیو جواب آتینا داودا منگور کرو داود علیہ السلام تا مننا دا خپل طرفنا فضل غروالی تیک دا داود دیر غرو خدا غروالی ورطا منگور کرو یا جبال قلنا مقدر دی منگوی چی یا جبال اے غرونو اوی بی ماو تسبیح بیان کسرد داودنا وطیرا امگا تابی کرو مارغان وطیرا مفول مقدر اے مفول دی لپاد فعل مقدر وسخرنا الطیرا امگا تابی کرو مارغان وعلنا للحدیدا امگا نرم کرو پلاس کے اسپنا ولما لکی مفسرین لکی نظم درر امام تقائی لکی دا اسپنا داسی نرموا لکر زنانی پلاس کے مخل شوی اوڑا دلتا وقت مخل شوی سوکو تا آغی گلے ہوئی اگر زنانا اوڑا واغی کی کنا امنگی دادی غنم اوڑا ابیا سمرا نرمی رخی او پیڑی تی جوڑی چی سکی نو کولشی دارنگی حضرت داوتا اللہ اس پنا پلاس کے دا سے نرم کروا لکا خوشتو اغی گلے شوی مخل شوی اوڑا اس غری باید جوڑو لی زنزیران باید جوڑو لی حصہ تکی تا احتیاج نو امبر تا احتیاج نو پلاس تا احتیاج نو حصے نا بس سبحان اللہ وعلنا لو الحدید ولما تذکی حضورنا ون لکی ولما لکی گرا انسانا جبل کی شدت تے جبل کی سختی دا تیشوا پرندو کی تنافر دے پرندو کی تنافر دے پا اس پنے کی سخت والے دے دا غر سقل اگورا دا اس پنے سختی اگورا دا مرغو نفرت اگورا دا ټول میں داود تتابی کری آگی وزر کتاب بھی انسان تو خو غر پشان لسخنے او اس پن پشان لکلکنے نو تولی دن دا اللہ تنل تابی کی گی معلوم شو چی دا اس پن نملان دشوی او دا غر نملان دشوی کر چتا دا خودی کتاب پی خود آگی امال نمخی قلنا مقدر کا منگور تو داود اسلام تانی من سابقاتن صفت موصول مقدر انیمل سابقات جوڑ کا تذغرے انیمل دروغ سابقات جوڑ کا تذغرے کاملے وقدر فی سردی اندازہ کو پکڑو کی واملو صالحہ عمل کو نیک انی بما تعمل علیم بصیر زستاز با عمل دن کے واس مطلب اے جوڑا و تذغرے کاملے علا قد الانسان غٹ انسان دے اگد تذغرا لن انسان دے ات تذغرا مندرے انسان دے مندرے تذغرا قدر فی سر دے دا مٹ برابرا دا سنگل برابرا دا غار برابرا کت کی دو دے پارا طریقہ برابرا دانا چی بلکو اس میں لاسرے دی شخص ہو لیا تھا اور دانا چی دلتی لاس بندی نانا قدر فی سر دے اندازہ کو پکڑو اندازہ کو پجورو نسرا نظم الدرر امام بقائی کسی لکلی دی تاریخ اگوی چی بازی خلق و دازغری لی دلیوی اما تی بیا خبر کریوا نو اگوی چی پا دیزغرو کی بلکو چت میخ تکول شوی نو اللہ اکبر میخم بکی نو واملو صالحا انی بی ما واملو ولی ذکر کا ٹک دا زغری جورول جہاد پارا امر اہم دی کو مزد اغین زیاد اہم دی مزد نپاتی واملو صالحا درس و تدریس دا نفات نشی ام درس کوا ام مز کوا ام تجارت کوا انی بما تان بصیر ولی سلیمان ریحا دویم اعتراض جواب سلیمان لسان تو گرا تان بسنگ نرما جنات تابی پوشی کنا جواب ولی سلیمان ریحا امکتا بکر سلیمان دی پر آوا غدو و شارن سبائی سفر دیاغی پا مثل دا میاشتی وروا خوشار او ما خامی دیاغی پا مثل دا میاشتی علکا پا یو رزکی سفر بے کاؤ دمر سفر چی خلق دو میاشتو کی سفر کی دا دو میاشتو سفر بے پا یو رزکی تے کاؤ علام قرطبی لکی وکان یغدو من دمشق وکان یغدو من دمشق فیقیلو بی استخر چی دمشق نبر روان شا استخر مقام کے بے گرمی قیلولہ اکرا ڈوڑائے بے اخوڑا آرام به وکا آرام به چوکا ثم من استخر فیبیت بکابل بیا استخر روان شو ثم یروخ منها بیا اتن روان شو فیبیت بکابل استا کابل تبراغی اغه د مشغ نه په کابل ته په یو ورځ کې رسیدا او قربان عجیب جازو ډرایور ضرورت نو موسم ضرورت نو ایرپورټ ضرورت پاسوي خجی روان دی ودریګا خجی اې نه ایرپورټ دی نه ډیزل دی نه پېټرول دی نه فوجګه نقشه دا بس روان اوسه اشیل قران علی الغفران بوي ګرمای کې په کابل ته راته او یخنه کې په اذر بی جان ته آذربایجان لږ ګرم دی چې مې په الته وخت کابل لږ یخ دی نو ګرمي به تل تراويستا اذن ته میوه ډیر وا اوسم ډیر میوه دا اوس جنگونو سره خراب شو واصلنالو عین القطر پته چې څنګه د افغانانو زړه په نت له خپل ملک ته چې زموږ د څنګه ملک ته اوبد درې درې ښکانو شنو پار درس افغانانو ناس کې دا نو چې راځم سره وطن تلاش واصلنالو عین القطر سمانا امنګ بایولی د پارت دی چینه د تانبی سلیمان د پارمت تانبی چینه بایولی وا علماء لکی دا تانبا با دا سی بایدلا لکه چی اوبا بایگی مسئل دا غرائب القرآن من کتا نسا پوری عجیب خبره کئی وی دا پلار دا زوی پا موجزاتو که موازنه او گورا ما دا سنگ موازنه دیر عجیب موازنه دا به څنګه اجتماع د ثقيل او د خفيف شوي دي اسنګه اجتماع د متنافرینو شوي دي ما هغه څنګه غیر ثقيل دي انو داوود خفيف دي سپک دغه نه کنه هغه غیر ثقيل دي داوود خفيف دي د ثقيل او د خفيف څنګه تعلق جوړ دي او ګره داوود علی السلام تا او پرنده تا د پرنده منافرت ته د انسان نه انسان پرندی پس منده وی پرنده ده انسان نا تختی او اس پنه دیره سخت دا او دلتا بالعکس ده دلتا مقابله سقیل و خفیف سلیمان سقیل ده نو هوا نرمه دا او سلیمان او ده جن پمیند که گورا آلتا پرنده تختی دلا انسان ور پسی و دلتا انسان زان بچ که جن ور پسی منده وی او گره متنافرین جمع کرا آل تک اس بنا نرمشوا ندل تکی نحاس تابا نرمشوا سنو ناشنا مناسبت دیں ومن الجنن وصخر نالو من الجنن امانگتا بکروت پیران آغا چی عمل بین ادائی بی اذن ربی چکار بکو مخیر سلیمان علیہ السلام نا بی اذن ربی بی اذن تسخیری سر در ربنا اذن ربی اجازت در رب سرا اے پا تسخیر در رب سرا اذن مناکم اذن دی تسخیری اے پتابدار کولو پتاب کولو در افسرا ومن یزغ وکرا هر اغا شیطان یزغ چکا گیده با هر اغا سو یزغ من ہو چکوک بشد دوینا ان امر نازم دو امر تشریعینا وزق من عذاب سعیر دو مانی رسو بمگ اغیتا عذاب دلم بی سمانا سلیمان سغا کورا وا فرشتو سغا کوری دور چکم پیری با رانے کا نوٹس بطر نشته بس کار وکړو پوه شئ کنه بس کار وکړو واقعي چې تخربي التا دبي چې کوم درس کې خبي نو التا درس کې ادبي چې کوم درس کې لکه دلته خراب نشته نه ادب نشته هغه له چا خوغه دي خبره کې نو خبره کې چې خان دي نو خان دي اجه صحیح مرزي دا کوي دي زکه چې غرب نشته غرب خشن پوه شئ نو زیله به روانه کو نو غرب پته وکړه بس بیا به کار چدرنگ لنا دا بیا پر برافس لنا نشی بلا مانو کا ومن یزق من همان امرنا نزقو من عذاب سعیر هر اغا جن چه کوک بشه زمگ دا حکمنا همگ با ارسو ورت عذاب دلمبو پا قیامت کی تیک شوان دین دا معلوم شوان چه جنت انسانانو دی پارم دی نو جناتو دی پارم دی دوزخ انسانانو دی پارم دی نو بعض تفاصیلو که لگی سی خبری دی او امام سیو تمسوب کوئی چه امام سیو پیران جنت نزی بس اغیل پار دلتا دا آل سیو دلتا نشتے نا سنفرغ لکم ایوہ ساقلان یا ماسی جنی والانسی او لکا دلتا شن یا عملن لہو جوڑول بے ورطا پار سلیمان اسلام ما یشا من محاریبا هر غشه چه ده بغورکول من محاریبا ده محاریبنا و تماثیل ده تماثیلونا بس محاریب ستوی تماثیل ستوی من محاریبا ده قلع گانونا محاریب جای حر بلوی ده قلع تک ده اکبر بخشا قلع گانی شیر قرآن باقی وقتی لکو جیسے کی قلع اکبر ای باول ده لکاو قرآن لبیا بی ترجمه کو لکو جیسے کی قلع اکبر اما گئی وقتی دا اکبر باسا قلع نو لیدلی ما گوچی دا پتی کم تفسیر کی بدا نکتین ویولی که لکه قلع دا اکبر شوا اس گوه سم ربی قلع دا چا پیر دا او پایی که باقی دا سوری جور کرد شوی دی یعنی دا جنگ مرچی دی بگی دا سلوی لی قلع گانی بای جورو لی و تماثیلا بلا مانا کن دا محاریب او جرل به المحاریبا محاریبا ای جماعتونا زکر دا محراب دی کنا محراب جای حرب دی و جماعتون جای حرب دی زکر چی مزگزار چی کل مزگی کنا و شیطان سر جنگی گی یا مانا المحمی محاریبا ابنیت الرفیع لویل محلات و تماثیل او تماثیل به جرل تماثیل ستوی بعض خلقی فوتان به جرل د پیران سره کیمری وینو سلیمان اسلام فوټوان به وخل دا مطلب دی سندریان به له جوړولې سندریان به جن نه مرانه نه ما تفسیر چوکاته او تماثیلا ما فی من النقوش نو نقشو نگار به کا وګوره نقشو نگار دی آبادو کې نقشو نگار جوړی دی پکې حضرت نو فرمایي چې مېر شي فرمایا کرتے ته و تماثیلا او د ناسی کټونه کرسی به جوړولې تماثیل دا تمثال نا مثال پمانے سرا پمانے دا کٹ دے لکا تفسیر دغا لکا مشکات شریف کی شپک پنزوستم نمبر حدیث شپک پنزوستم صفحے کی حدیث را دے حیات عاشر صدیقہ فرمائی ونزلتو عن المثال الالحصیر لا کزشم دا کٹ نا پوزیتا وجفان او جرول برتخانہ کنا کل جب خبی پشاندہ ہو زنو حال جیسے لکھو منگلہ ڈیم آئی وقتی بے جیسے منگلہ ڈیم او صدا تربیلہ ڈیم دیکھا نا آئی وقتی دا جیلم سغا دینی سغا حال تا منگلہ ڈیم دا سی لویلوی حوزونا پشاند منگلہ ڈیم او جیل تا تربیلہ ڈیم غوٹ قد خانکونا چپا غیبان پسونو غلق نازو خورل بے وی و قدوری رسیات او جرول بورتا قدور خانکونا دگا دیگونا کټوی دی ګنا راسی یاتن ولار په خپل ځای باندې جیسې کی اجمیر کی دیګې التوازه تل کو جیسې کی اجمیر کی دیګې نو ما یو ځل ترجمه کول دلته یو مرګره هندستان کې پاتې شو نو ماته دا اجمیر دیګونه چې ته دا ترجمه کې داول لیکه ما دا زموږ استاد به ویل کړي اجمیر دیګونا او شیخ به ویل چې دمر غټ کړي پکې پارسان لګی دی اسا یو سمره دي مهالو هغه ما خپل د دیګونه کتل دي چې په منونو ریجه پکې پخې من نه منونو ریجه ورغه دیګونه پس پن غرو پراتی دی هغه نه لسوګلر کولم نشي زکه وبانه کولا جیسی اجمیر کی دیګې غوټ غوټ دیګونه اے ملو آل داوود شکرا عمل کوي اے داوود والو اے آل داوود الله دې شکرې وقلیل من فاضل شکور ډیر کم دي زما د مخلوقنا او زما د بندګانو سوچ شکرې ادا کوي فلما قزنا للموت نفید المغیب د جناتنا وكيد علماء کرام اول حکمت زکه سليمان عليه السلام خو بیت المقدس په پیرانو جوړ کا خسلنک اکمال سا تکمیل پاتے ہو لگستا مکان جوری پکی فٹنگ میٹنگ ازلا صفی مفی اور نرے نرے کار پاتی اور سلیمان علیہ السلام مرگ نیز دیو سلیمان علیہ السلام در خواستو کچھ اے اللہ مال تر آگی پوری مرگ مرا کئے چو سو پر دا بیت المخدس جوڑنی اور کیوی حسدا سی انتظامو کا چو دا بیت المخدس مکمل شی اللہ تشش محل جوڑ کا چې مال جوړ کړو سليمان عليه السلام په کې عبادت کول اې انت سوا کې قریب الموت شو قریب نو امسا اونی ولا داسې پای باندې تکیاو لګورا داسې زموږ پیران ته نگرانی کې آیا په دغه وخت کې روح مبارک سچل شو دای وخت روح مبارک د جسد عنصری نه وته پرواز وک لا هغه زه ته چکم زه کدم بیا روحونه دي دلته مکمل شو مساله روح وتل د پیران چې ګوري سو ما سم ته ګوري منډه ولا شابه ده دا مخه دا ګوري دلته مکمل شو یو کال قرطبی ذکر کې تقریبا یو کال پر پمساو مکار مکمل شو امسا تاریخ ته چنجه صرفا وینا دیمک ته څو کر سوای دیمک مرتوی صرفا په لبه کې وی وینا ورته په پښتو کې دیمک فارسی می در فارسی می خوانات اوس دا چنجه ورته لګی دا دیدا دا لخت خورل خورل چې کمزوري شو سکنه سلیمانی برداشت نکره شو لخت ماته شو حق سلیمان له سمې زمکه تراله یو صاحب لکی چی بس نا اید بس زکمه کتا راگه که خر راگه لده خو یخیرون لیل ازکانم راگه لده ده پا دیزمه کی باندی را پریواتا جناتو چیو کتل وی بس او تخت دل دیده داسی مثال ده لکه یو قاری سیوی کنه پا جماعت که ماشمان تا سبق وی او لخت ورسخی او ماشمان کنترول کری او چی ماشمان تا چوکی بیا ما شومان ته څنګه چې څنګه دی بیا هو غرال شو چې غش شور کې پیران چې زو خلاص لو منډه کړ خپل خپل ځای نو ته دښ شمولانه سیما په دې کې یو حکمت داو دې حکمت دې بار تعالی په دې کې داو چې د خلقو عقیده چې جنات غیب دان دي الله چې جنات غیب دان نه دي وګوره ورته فلما قضینا للموت هر کله چې فیصله کړو موږ په موسی د سليمان باندې مرګ ما دلهم خبر نکړه داخله په مرګ د سليمان باندې الا دابت الارض مگر یو چنجي د سمکه یو وینو وینو تا کول من ساتو چې خپل هم ساتو سليمان فلما خر جواب سوال خلق پیران ته پته ده فلما خر هر کله چې سليمان را پریوت په سمکه دیشوا وتبینت الجن لازمی معنا معلومه کړ پیرانو معلومه کړ پیرانو ځکه په پیرانو کې مدا عقیده او زم مشران غیب دان دي معلومه کړ پیرانو چې چرې دوی په غیب باندې پوا واخ باندې تر کړې په دې تکلیف کې فی العذاب المبین په دې تکلیف سخت کې یا په دې تکلیف ګران کې یا په دې تکلیف سپک کې بل معنا لازم متادی فلما خر هر کچه سلیمان پس مکراغه تبینت الجن دی جناتو عملی طور سره اخکار کړ دی جناتو عملی طور سره په خلقو باندې چې خلقو کچره دا پیران په غیب پوی دی په عذاب کې بنو سه پوری عملی طور سره کړی یا بشوا چې اعتراض بالکل ختم شي ولقد کان لسبین لقد کان لسبین ګوره دې کې دا سبا ذکر دی سبا صنعات قریب معارب یو زیده او دا علتو صنعات قریب معارب یو زیده او دا علت دا ملک سبا ده او دا سبا اخپل بانی تا منصوب ده دا سبا اخپل بانی تا منصوب ده چه داغی نمسو سبا او داغی دا پلار نم چو ناغی یسجبو دا عبدالشمس دا پلار نم یسجبو د یشجب د پلانم یعربو د یعرب د پلانم قحطانو او قحطان اول اره سره دی چې چا په دنیا کې لغت عربي ایجاد کړی دی سبا ابن عبدالشمس ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان اول من تکلم بلغه العربيه د بس اغه سره او دا سره چې کوم دنو ډیر قیمتي سره او حدیثه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بارک دې پښنګوی ویلوا او په اشعار کې ویلوا و سیملک بعدنا ملکن عظیما نبی لا یرخص فی الحرام مګ نو رسو به بادشاہ راځي او پیغمبري خلق ته حرام ته خلق ته حرام ته نه پلیږي دي او بیا دې نو ده خبر و یملک بعد منا ملوک یسیر الملک فینا باقتسام و یملک بعد قحطان النبی تقیون مخبتون خیر الانامی یسمی احمدا یا لیتا انی آمر بعد مبعثی بی آمین فازده و احبوه بنصری بکل مججن و بکل رامی اگده خبره ندیر پیغمبر علیہ السلام مدرہ کرے سبا ابن یشجب خان سبا دغا سبا ابن عبد شمس ابن یشجب ابن یارب ابن قاتا لقد کان لسوین فی مسکن آیا البت تحقیدہ لپاد سبا والو فی مسکن پزید استوگنو پا پات اغزید پاتکی دو دوی آیت نخا سنگ نخا جنتان یعنی منی و شمال دا جنتان خبر مبتدا مقدر کا لهم جنتان دوی پارو باغی چی آن جنتان باغی چی او دا جنتان دا تسنیه دا و دا دا عدد تسنیه ندا دا دا اقسام تسنیه دا یعنی جنتان قسمون دا باغونو دانه چی سر دو آن یمینی و شمال دا سبا کل نخی طرف تا کس طرف تا اللہ منگا تیل خورایز منگا رزقا مر رزق ربکم خورایز رزق در ابنا واشکرو له او شکریہ دا که دا اللہ پاک بلدتن طیبا کلی دے بلدتن دا کلی دے طیبتن مزووالا و رب غفور و رب دے بخون کے کلی مزووالا دے و رب دے بخون کے کلی عمدہ دے خار دے مزیدار خار دے مزیدار رب دے بخون کے محروبان سنگر مزیدار په ملک سبا کې چې دا باغچی کوم ځکه وی دلته کې مچنو ماشنو مارنو لړم نو الله اکبر مچنو ماشنو مارنو لړم نو ایشه نو حتی کې چې باز خلک وراله او چې چا سره په دې کپرو سپږی وی په دې علاقې ته و چې نږدې رااله داسي لګین به سپږی ته تاویش مړی بشه اور باغ علامه قرطبی وی تاسو باغ چې او زنانه با او په سر به ټوکره یې خوا کانا او دی باغ یو غار نه بچ نن وتا او دک سی بروان دا چې بل دې ته با نه وتا او ټوکرې بدن یو نه ډک شی وو دې بوټو کې داسې می وی چې ټسه ټسه ورته دی الله اکبر سمره په کثرت می وی بلدتون طیبه کله خار او مزیدار و رب غفور فارزو پس دې خلکو اعتراض وکړه د مسلې توحید نه ارزو اعراض وکړه مسلې د توحید نه علامه قرطبی وی جار نس پیغمبران و تراغلو جار نس رسولان خو دې بدبخت د رسولانو انکار وکړ په فارسن عالم سیل الارمی علامه پیرا خوشی ته اغم سیلا بندوالا بند ترل شوی سیل بند الارم ترل شوی لکه دیم شدا تر بیل دیم شه ملک سبا والو بارانی عبود پار یو دیوان جوړ کړو پای په اوپر جمع کړی دی بیا به دغینه باغات او بکول او چې کله د خدای عذاب پیراغه نغه بند په خدای پاک کوښلو نو به پیراله ټول داسې دوشت الله الله دیشو سیرلارم بند تر لشوي او بدل نام امغه بدل کوه کو دوی تا به جنتهم په ود باغ چود دوی جنته نه د باغ چی په ود باغ چود دوی باغ چی او دا جنته هم خو باغچی دی خو دا جنته نی دا باغچی نی دی خو دی تیر جنته هم بطور تحاکم ورطوی دو دوی دا باغو باغونو پا زیبانی منگو دا دو باغو نوار کرو کسمون دا باغو نوار کرو سنگا زواته اکولین خمتین دا اکولین مبدل من ہو دی خمتی بدل دی دا سی باغچی چگوید میوی وو حقا خواندان دا میو بدمزاو چو هغه خواندان د میوه بدمزه او کولن میوه خمتن بدمزه او اصل سغزونه او شیء من سدن قلیل ثم معمول شی د جارو معمولیونه جار جاخره جاخر پیجنې په دې غرونو کې چې دا سویوي ګورګورې دا ګورګورو بوټی چې نری نری او غنیم پکې وی ګورګورو بوټی دا بیر بیر کا جاخره معمولی زوس لزمانه کو واصل او غزنا وشيء سلبشه من صدر قليل دبيو معمولونا بير معمولي عرب بير مرخانه ورتوي پای کی غنی دادا او سخت سختي وي علماء کی چې دا اوکل خمتن هر اغه ازغدار بوټي توي یا هر اغه ازغدار میوي توي چې خورې کې دې نشي لکه ابو عبیده وي هر از غدار میوه چه خورنه کی دینا تیشون اور مبرد وی دا قرطبی وی چې او خامت هر هغه میوه ته وي چې هغه داسې حیثیت ته لاړ شي چې طبعه سلیم دغه خوراک ته شوق نه ساتي. لکه لکه دا کیله شو اوس کیله چې ډیر زیاته پخ شي کنه نغه خلک نه خوري زړه ورته نه کیږي. یا انګور دې چې ډیر زیات خراب شي ډیر پوخ شي کنه ډیر وخت پتیر شي نه بیا مګې تم خلک توجه نه ساتي. نو میوه په کې داسې شوي چې یا خو ازغیدار وي خلکو کته خوشل خو خوړل نه شو. یا معنی دا شو چې او کول خمتن میوه په داسې حیثیت رسیدلې وا چې طبعه سلیم هغه ته متوجه کېدل نه شو زړه خوراک ته نه کېده. ذالک وجد عذاب ذالک جزاءنا بما کفروا الله تعالی په حکم دوی ته په څو د کفر دوی وهل نو جازي او بدل نو ورکوم موږ پورا الا کفر مگر کافر تا پورا بدل نه ملاویږي مگر هغه چاته چې کافر وي. او دې د کې یو مسله یاد کړه پیرانو خوراک څنګه کاو کنه کاو راته لګلې الله والله پیران ته پته نه لګی دا کنه او ما غوډر پیوی چې بس الله پاک دی چې تا نه پیرېشته او تا نه پټ کړې دي نو کې دې چې هغه نه داس معاملات ته خوراکې پټ ساتلې اسه بعید خونه دې مسالې خاجي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره اخلق رجيم ساتي كان توس جندي خورينا ايه اخورينا كازانا بس بس دا وسوسي خلق پیدا کی یو چدی چ ولار خو جندیو جندینو بیا موزی ول نکو رکو سید ول نکولا اخلق جو یصلون بیا دی موز نکو لو الہی بس دمر دې قران پاک سوې نو بس کافی ده. وجعلنا خا فانو جازي للكفور یاد کړه دلته راځي چې موږ بدل نه ورکو مگر خالص کافر تا حالانکه د مسلمانانو عصات تا قوم سزا ورکول کیږي. یاد شو مسلمانان نافرمانو ته قوم سزا ملاويږي او دلته هل نو جازي الا الكفور دا یې دو جواب دی. یو دا دی چه دلتا نجازی دا مجازات نده او مجازات کامل بدلی تاویی چه انسان تا سیشه معاف نشی دا کامل بدل با کافر تاویی اما مسلمان آیتا بعد خبری معاف شی. یو بیو خبر دا چه دلتا که دا مجازات بمانه دا استیصال سره ده بمانه سره استیصال سره و حل نجازی لکفور نور کو سزا دا استیصال اید تباہی مکمل مگر کافر تا. وجعلنا بینهم بیا مسئلہ آغا مخیطا لقد کان لسبن فی مسکنیم آیا او دا مسکنیم تفصیل وجعلنا بینهم امگا گردلو پا ما بیند دی سبایانو و بین القرآن لتی بارکنا فیا اپا من داکلو کی چمنگ پا کی خیرہ چولیو او قرآن مراد او قرآن دا شام دی او قرآن دا شام برکت پسو بکثرت الاسمان و بکثرت الاشجار دیر اونی او دیر میوی بارک نفیا قرن ظاهرتن د جلنا مفول ده منگا پیدا کرو فما بین دی سبیانو و فما بین دی قرآن دی شام قرن ظاهرتن کلی متصل پلار باندی کلی برلب سرک متصل علی الطریق و قدر نفیا سیرا و منگا اندازه کرو پدی که اس سیرا سفر دوی امن ورتل چې سفر کوي په دې کې د شپې او درځي امين بچ بچ محفوظا وای چې د سبا نو اغلی تر قران د شام پورې تقریبا 4700 کیلو سبا او د شام په منځ کې 4700 کیلو سنور زرا وسو کیلو او هر یو کیلو د بل کیلو دمر جدا چې زغی په منځ کې امنو आवाज رسیدې شو داکی چانی شو کولی غلا چانی شو کولی ساری کسی چی در میوون اڈکیوی امن امانو فقالو نو پس اس تفصیل دا فعارضو ما کیوں کن فارضو فاصلنا فقالو نو دیوی ربنا اللہ باہد بین اسفارنا لرواد راولا پا میند سفر مزمگا یا خوی دا پا زبان قالوی یا اللہ دا سفر خون نکی اوکلا مند اور کج مخی بلکل راش لیکن ریوروی گاڑی چلو جمپ راشی را موشن را لخناب کا پوشوی ندوی بے منگ اوکت لچ مند اور کو یو ناسا پا کلی نبیا رو رو رو رو سفر خون نراکی اللہ باید بین اسماننا زمان دا سفر منگ لوگ دی کام نو اوی بی پا زبان قال سرا یا زبان حال دی منا چاہیو دیر لوی سوی احسان دی منا سوی نام دی سرے دی مزید سفری نیچی گولے پا کیا یا او زبان قال سرا نافرمانی کرے دا یا زبان حال سرا وظلم انفسهم او پا زان ظلم کرو اللہ فجعلنم احادیثا او گر ظلمنگ دوی احادیث کسی دا خلقو ومزدقنام کل ممزدق او رزق المنگ دوی پا پورا رزقولو سرا بشکا پا دی که برتن دی لپار دیر غچا سب بارن چو صبر کنکے دی پا مسائب باندی شکور شکریہ ادا کنکے دی اللہ دی نعمتنو ولقد صدق علم ابلیس ظنہو البت تاقی سرا رشتی نکڑو پا دی بان ابلیس ظنہو اقبل گمان او دیر اگر وکی دا تا صورت آراف و لسم آت کیویلو سم لا آتی انہم من بین ایدیہم و من خلفہم آخر کسو ولا تجدو اکثر شاکرین لا سم لا آتی انہم زبا خام خدویت حضما ولا ازلنہم ولا امنینہم ولا آمو داوٹول دا تاکید الفاظ دی ولا یبت کن آزان الانعام داوٹول دا تاکید الفاظ دی عدل تظنہو ذکر دی علماء دیگی جواب ورکی چی دا دعب دا انسانان و دا دعب دا مخلوق دے هر مستقبل خبرہ چی دے پخپل عظم باندی دیگی قول غواری ندے دا تاکید الفاظ دے مالے لکتو اے علکا سباب خام خرازم تا تا پس چی تو سباب جوندے ہی کنے بکو خودیت مزی خام خبر زرازم دا دا مخلوق عادت تے هر مستقل خبرہ پاس میں جازم سرکی او دا دیم اصل کیسو زنو علم غیب ورتنو ٹھیک شو دیم دا چې دی ابلیس دا څه پتاوا چې زما اولاد آدم گمراه کما دا وی وسانه خبره دا قیاس دی اولاد کړي پچا باندې بابا باندې او چې پلان مې ول دوکا کړی نظام راته سړي ولقد صدق عن ابلیس زنه رشتنی اخکارک ابلیس په دی باندې خپل ګمان فتبو د خلقو تابعدارو کړ د ابلیس الا فريق من المؤمنين سوا د یو ډلې د مؤمنانو نه وما كان لوالم من سلطان انو د ابلیس په خلقو باندې غلبا سلطان سزور سغلبا الا استثناء منقطع ده سمانا شیطان داخله حضور نه دي گمراه کړی او نه گمراه کول شه څنګه ولكن ابتليناهم بوسوستي مگر دوی مبتلا کړ خلق می مبتلا کړ په وسوسه د شیطان لنعلم چې جدا کما ځکه دیلم دی مراد ته نیس دی لنعلم چې جدا کم آسو چې مار لري په اخرت ممن دا چانا و منا فی شکین چې د اخرت نه په شک کې هر استاد په لا کل شنافیز فرسبانی نکران او دې جن دریم باب شروع کی 34 نمبر آته پورې او پا دیو که بیان ده ایجز ده ملائکو ده او دو که ده عمل توبیخ ده او مقصد تا نانفی ده شفاعت قاری ده و دلائل اربعو سرا چه معتکان ندی حصداران ندی معاونان ندی معزونین بی اذن شفاعت ندی او ایدوی تا او دو لذی نظامتون او بلی تازو آخلت زامتون چه تازو گمان کهو چه داستازو سفارشان دی من دون اللہ سواد اللہ نا لا یملکونا تاسو چې چا باندې ګمان د سفارشانو کوي لایم لیکونه مسقال ذره حیوا اقدام ندي په مثل دی یوې ذری ذره سي شه دي تفسیر ابو سعود لیکي من خیرن و شرن و نفین و ذره ذره تند یو ذری نه د خیر نه د شر نه د نفی نه د نقصان ا دغه څه ایرون مانین ذکر کوي او دا ابو سعود ذکر کړی ولا فی الارض انشه طاقت دي پزمکا وما من فی ما من شرکن او نشت دیل پارا پس مک اسمان کسی صداری وما لہو منهم من زہیر او نشت دیل پارا دا اللہ منو دی مخلوقاتنا من زہیر سوک معاون فتدبیر دا کائناتو کے ٹھیک دی من زہیر سوک معاون معاون نشت دی اسی دی خلقو دی زان خبر جوڑا کردہ اور اللہ مت ابو سعود ہم دیر خستہ خبر کئی اور دا زان لنوڑ کا تفسیر ابو سعود حنفی المسلک مانا چی دے لا املکون مسقال زرتن من خیر و شر و نفع و ضر آخر کی لکھی وما لهم فی ما من شرک اے ما لهم اہل آلہتهم من شرک مانا اے شرکت لا خلقا ولا ملکا ولا تصرفا ابی علکی وما لهم منهم من زہیر یعینه فی تدبیر امرهما من زہیر لا ترے چمداد اللہ پاکی پا تدبیر دا کائناتو کی اللہ دی جاتا محتاج نہ دے ولا تنفع شفا صلو ما خبرا او فیدا بورنا کی پرز اقامت شفاعت اچا این دو دی اللہ پا دربار کی اللہ لمن من مراد مشغول لہوشی فیدا بورنا کی شفاعت اچا لرا اللہ پا دربار کی اللہ لمن سوا دا غچانا آزین لہو چی ازن ورکرشیوی شفاعت کا ان کی تا پا حق دیاغی کی شفاعت با کئی پس تا ازن دا اللہ نا پا حق دا غچاکی چی دیاغی پا بارکی شفاعت اجازت وی چی دی زید لشفاعت اکی عامر لشفاعت اکی دامان حتی اذا فزیان قلوبهم حتی غایدہ مغیعی سی شدی نو علماء اکرام دیر خبری کردی یو خبر پکی دادا چه دلتا فعل مقدر کا وهم ینتظرون لإذن الشفاعت او تا سورت نبا کی ویل لکنا یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا تکلمون ولا عربی چپ ناساب دی اللہ طرف نجات والا ملاوشی ینتظرون مقدر کا وهم ینتظرون لإذن الشفاعت داخل اقبا فرشتی او دا انبیاء دا خلق با انتظار کئی لپاد ازن دا شفاعت فزعین خائفین خوف زدہ حتی تر دی اذا فزیا چی والو زولشی لرک رشی عن قلوبیم لرک شیراتی دا زلوننا دا فزیا سل بی ماخذ دی پار دیخا فزیا اتیر الفض عن قلوبیم چی چا تکر شیراتی دا زلوننا قالو مازا عام ترجمه یو دادا بل حدیث سرم در تکوما وقالو ابوی سوکا مشفول لہو قالو ابوی اغا سوکا چه پتم دا شفاعت کیوی ماذا قال ربکم سو استاسو رب وقالو سفارسیان بوی الحق ازن دا شفاعت وغوالعلی الكبیر اللہ بیلوی دے او پاک دا صفات مخلوقنا قیامت میدان بی نیکان خلق بولاری انبیاء علیہ السلام بولاری نفسی آواز بکی ناساب با انبیاء تا ملائکو تا نیکان خلق تا دا شفاعت کولو اجازت نا ملاو شی وچی دا خلقو نا گبرات لے کم شی دا نیکان دا گناہگار خلق بوئی ماذا قال ربکم صفی صلو اکرا اللہ وقالو نیکان بوئی الحق اجازت شفاعت دا یو توجی شوا دویم توجیه دادا چه پا دی آیت کی خوف دا فرشتو ذکر کی حدیث کی مرازی کنه چه اللہ برا فرشتو تا حکم حوالہ کی نو پاسمان با یو لوی حیبت داریشی نو دا کزنه در درجی ملائک دی دوی خوف زده شی چه یا اللہ سے چل دی چه کل دوی نا خوف دیلی شی دوی اسی دی خیر دی ای الحق ای قول الحق حدیث کی مرازی حتی آتر دی اضاف و زیان قلوبیم مانا کرچ لرکرشی گبرات دا زرنو دا فرشتونا کزنونا قالو دا کزن فرشتی وی ماذا قال ربکم سوی ربستاسو قالو اگیو الحق القول الحق امن اولا ریو الكبیر ویدوی تا من یدوکم نسماوات دلائل دیخا سوک دیتی رزق در کتاب دسمان نظم کنا نوی اللہ یو اللہ رزق ورکی و انا ادب قل آداب و انا بشک منگا او یاکم یا تاسو لالا او دن پخام خپیدایتو او فی ضلال مبین یا فکم را اخکار کیو دیسا مطلب پیغمبروی یا منگا خام خپیدایتو یا تاسو فکم را اکی نوی پیغمبر تا دخپل ہدایت علم نشتی سا نا حاصل داده چه کفار و زان تا حق وی پیغمبر وی حق خمان سکه ده اوس پیغمبر وی چه داد دو متضاد عقیدی و حق که ده نشی یا بب من پا حق وی یا بب تاسو یه تاسو که ده نشی چه تاسو اتباع دا احوا کوای امون سکه وحی دا اللہ دا نمون پا حق وی یو دیکھ شوا دو مدا چه آیت که تقدیم تاخیر لگوا قولوا وَإِنَّا لَا لَا عُدَنْ وَإِيَّاكُمْ فِي ظُلَالِ مُبِينَ مانے داشو بشکا منچیو لَا لَا عُدَنْ پیدایتو وَإِيَّاكُمْ اُتَاسُو فِي ظُلَالِ مُبِينَ پخکار گمراہ کیای دیما نکتہ اصحابی ہدایت کے پارا حرف لَعَلَا بِ لَا لَا عُدَنْ من خامخ پیدایتو زکا حق پرس فمنزل دا شاہ سوار دے پاس ماندر آوان دے اما باطل د په شان د غپی وایونکې د په درام کې نو فی ظلالین د په ګمراهی کې اختره او یا لا تسلون ما اجرمنا تپوسونه کې شتا سنا دا جرمونو چې موږ کاو ولا نو سلمون به تپوسونه شي اما تعملون دا جرمونو چې تاسو کوي وای دوی تایید مو بین نه ربونه جمواله بو کې په من زمون کې رب زمونګا پرز د قیامت بیا به فیصله وکي په من زمونګا په حق الله فیصله کوونکې د پر سبانه پوا قل سمرد ما سبق دلایلو او ایدویتا ادو ترجمه دی اول مانا او ایدویتا ارونی یا او خیماتا پی اعتباد حجت او پی اعتباد دلائل اللذین الحقتم بی شرکا دا ارونی بالحجت و دلائل چشی دا شرکان مخ کبا حرف استفام مقدر شی ارونی یا او خیماتا پی اعتباد حجت اور دلیل اللذین دا جمله سوالیه دخوا اللذین الحقتم بی اغا نیکان خلق اغا مخلوق چه تاسو یوزی کردی اللہ سرا شرکا اهم شرکا دا مانا بگئی آیا غی شرکان دی جواب سش کلا نوی چرت دی بلا ترجمہ قلو ایدوی تا ارونی او خیماتا اللذین خلق الحقتم بی شرکا جواب مقدر دی الحقتم بی شرکا چه تاسو پیوس کردی اللہ سرا یوزی کردی اللہ سرا شرکان پا خپل گمان حال زمونگ دا دکان پا تیاد ساتای دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زل آٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ